Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD A plus HDR za 6199 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Sony. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W gabinecie lekarskim zgwałcił pacjentkę. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko lekarzowi ze szpitala w Radomsku. W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa ma zastąpić BOR. 9 osób rannych w wypadku w miejscowości Michałów w Świętokrzyskiem. Lekarz-neurolog ze szpitala w Radomsku został oskarżony o gwałt na pacjentce. Śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura rejonowa w Radomsku i akt oskarżenia trafił właśnie do sądu. Szczegóły tej sprawy zna reporterka Radia Łódź. Do gwałtu miało dojść pod koniec lutego tego roku w trakcie badania w przyszpitalnej poradni, mówi prokurator rejonowy w Radomsku Cezary Zawadzki. W dniu 28 lutego 2017 roku w Radomsku wykorzystał niecnie zaufanie w relacji lekarz-pacjent i w gabinecie lekarskim doprowadził pokrzywdzoną do gwałtu i poddania się innym czynnościom seksualnym. Pacjentka zaraz po wizycie udała się na policję i złożyła zawiadomienie. Lekarz został zatrzymany, trafił do tymczasowego aresztu, jednak w czerwcu decyzją sądu po wpłaceniu kaucji opuścił areszt. Prokuratura nie chciała wtedy komentować decyzji sądu. Mężczyzna od samego początku nie przyznaje się do winy. Prokuratura z kolei twierdzi, że dowody zgromadzone w sprawie świadczą o tym, że dopuścił się zarzucanego mu przestępstwa. W obronie lekarza protestowali rodzina i przyjaciele. Teraz mężczyźnie grozi nawet 12 lat więzienia. Monika Gosławska, Radio Łódź. Zamiast Biura Ochrony Rządu, Służba Ochrony Państwa. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o powołaniu SOP-u. Do jej zadań będzie należała ochrona najważniejszych osób w państwie, zagranicznych delegacji, ważnych obiektów, ale nie tylko, mówił w Sejmie szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dodane zostanie również nowe zadanie polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu określonego rodzaju przestępstw skierowanych przeciwko osobom ochranianym oraz przeciwko bezpieczeństwu ochranianych obiektów. Szef MSWiA dodał, że audyt w BOR-ze pokazał zaniedbania i niedofinansowanie. Mirosław Suchoń z Nowoczesnej zarzucił ministrowi, że wiedział o słabej kondycji BOR-u, ale nie podjął żadnych działań. Skoro pan minister Błaszczak wiedział, że BOR jest w tak dramatycznej sytuacji, to dlaczego nie dofinansowano znacząco jednostki w latach 2016-2017? Zbigniew Sosnowski z PSL-u podkreślił natomiast, że w Polsce istnieje zbyt wiele służb specjalnych. Stąd uważamy, że w ramach obecnej formacji BOR można, a nawet należy wprowadzić w miarę szybko wspomniane działania naprawcze, lecz absolutnie bez potrzeby tworzenia nowej instytucji i nowej służby. W przeciwieństwie do BOR-u nowa formacja będzie mogła wykonywać prace operacyjno-rozpoznawcze samodzielnie. Lubelski wychowawca młodzieży Jacek Robert Bury, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES i Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku Białej to laureaci Nagrody Prezydenta dla Dobra Wspólnego. Wyróżnienie honoruje szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe, wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Andrzej Duda mówił, że w tym roku w trzech kategoriach nominowano 9 osób i instytucji i jak dodał, wybór nie był łatwy. Chciałbym jednak, żeby było takie poczucie, że każda z tych działalności reprezentowana w ogóle przez podmioty, które wzięły udział w tej edycji Nagrody dla Dobra Wspólnego, jest niezwykle ważna. Nie tylko dla mnie jako prezydenta, ale ona jest ważna dla tego dzieła, któremu służy ta nagroda. W gronie nominowanych znaleźli się też m.in. prezes Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie Danuta Jezierska czy prezes Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża w Warszawie Magdalena Hozer. 9 osób rannych w wypadku na drodze wojewódzkiej 766 w miejscowości Michałów to Świętokrzyskie i po zderzeniu dostawczego busa z ciężarowym. Rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka powiedziała, że jedną osobę przetransportowano helikopterem do szpitala. To 25-latka z potłuczeniami. Droga wojewódzka 766 jest zablokowana. Zagraniczni wierzyciele żądają natychmiastowego rozpoczęcia elektronicznych licytacji nieruchomości w Grecji. Przestrzegają też grecki rząd przed konsekwencjami opóźnień. Aby kolejna, trzecia ocena greckich reform zakończyła się zgodnie z planem, licytacje nieruchomości w całej Grecji muszą ruszyć najpóźniej do końca miesiąca.

gdy kładli cię na nosze, ogryzłeś pielęgniarza. Nim odjechało kombi, kłóciłeś się z rodziną. Wy chcecie się mnie pozbyć, ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową, w kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Wiedzą, że niedługo przyjdzie pani doktor, nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie i powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę postawić tu parafan, a jeszcze wczoraj proszę. Nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze, pogryzłeś pielęgniarza. Nim odjechało kombi, kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć i po co ci to było. Nie lubię nocnych dyżurów, wiesz, Leszek? Bo się nie śpi. Ale film, Leszek, widziałem wczoraj, wiesz? Ale film. Ja pierniczę. Naprawdę świetny. Świetny, myślę, że to jest mało powiedziane, że świetny po prostu. Fantastyczny. Naprawdę film, który może wstrząsnąć człowiekiem i myślę, że on tak, wiesz, mną wstrząsnął. Naprawdę niesamowity film. Tak, a o czym? Nie pamiętam, wiesz? Nie pamiętam o czym. Ale powiem ci jedną rzecz, że to był film, którego się nie zapomina. Coś, że wiesz, że taki gościu, nie? On tam wiesz, tam, że niby tego coś tam, że wiesz, że on niby coś tam troszeczkę, trochę tak niby tak, wiesz, że niby trochę siank, tak, wiesz. I on trochę tego i wiesz, a później wiesz, on tak, kurczę, powiem ci, że ja pierdzielę, kurczę, tak, wiesz, że tak bardziej, że wiesz, że już, kurczę, normalnie tak, że nawet powiem ci, że na początku, kurczę. Czekaj, to ja go widziałem. I co? Dobry. Dobry, nie? Dobry. To jest to... Ja ci powiem, to jest magia kina. Magia kina. No. Ty, Leszek, a propos magii. Powiedz, zawsze się robi operację pod narkozą? Ty wiesz, że nie wiem. Wiesz co, no mam pacjenta z wrzodami. Mógłbym mu je wyciąć, nie? Tylko nie bardzo wiem jak. Wiesz co, to mi się zdaje, nie? Że to trzeba gdzieś rozciąć. Czymś. I tam, proszę ciebie, będzie takich dużo mokrych rzeczy. Kolorowych. To część, stary, wyrzucasz, ale większość zostaw. Zresztą, słuchaj, jak rozetniesz, to się rozejrzysz. Improwizuj. Zwariować można z tymi operacjami. Nigdy mi się nie udaje. Przecież ja większość czasu spędzam w areszcie. To ty weź spróbuj pod narkozą. Myślisz, że lepiej będzie? Dobrze, Pawlu, to na razie. O, cześć! Jak fajnie, że jestem na waszym dyżurze, wiecie? Tak, czemu? Kurczę, bo... Czemu? Bo ja was bardzo lubię. Wiecie, jaki mam kłopot? O, co się Ja mam imieniny. No, siostro! Nie, no przestańcie. Ale to za tydzień dopiero. To za tydzień. No bo ja mam taki kłopot, słuchajcie, że ja nie wiem, kogo ja mam zaprosić. Czy tylko ludzi, czy tylko rodzinę? Rodzinę. Tak? Mhm. No jak tu się obrażą w szpitalu, wiesz, jak się Jurek obrazi, Elka się obrazi, Anka się obrazi. Nie wiem, kurczę, doktor Kalinowski kiedyś tak się obraził, że nie chciał rozpocząć operacji. Musiałam mu oddać moją łapówkę. No, ale była sytuacja. To ty weź zaproś nas. Tak? No. O. Nas to oddziało, my nic nie powiemy. Tak? No. No może, może, może. Kurczę, tu po coś przylazłam. Po coś tu przylazłam. Ja coś miałam do ciebie. Wiesz? Coś miałam, że tak szłam i coś myślałam, że idę do ciebie coś ci powiedzieć. O rany, jak to się czasami... Czasami się zapomina, Boże. Czasami. A, mam, o rany, mam. Kurczę, ten. Pacjent z poczwórki ma zapaść. I co robić? Ty tam stary idź. Czekaj. Biegaj. Rozwijaj bandaże. Krzycz. Może w tym zamieszaniu nikt nie zauważy agonii. Ratunku! Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Gdzie jest apteczka? Gdzie jest apteczka? Noszę! Proszę, noszę! Więcej noszy, proszę! I co? Nic. Idę do aresztu. Tu, bliziutko. A z domu musiałbym taksówkę brać. No ale zauważył ktoś? Nie, nie, nikt. Ale wiesz, etyka lekarska. Etyka, no. Dobra, idę. Ty co, masz jeszcze jakąś operację? A tak, mam, ja zaraz do ciebie dołączę. Szeptał, pozwoli pani, że co chciał wszystko powiedzieć i o co jemu szło. Coś przecież w tym było, coś za tym się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Oczami swoimi mych oczu nie szukał, w ogóle nie mówił ni be ani me. Aż wreszcie przystanął i z trudem wydukał, może by do kina, gdzie? Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło. Coś przecież tym było, coś zatem się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. A w kinie siedliśmy gdzieś w końcu daleko. On minę miał ciągle znudzoną i złą. Aż nagle przypadkiem nie spojrzał za dekolt i mruknął no, no, no, no. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło. Coś przecież tym było, coś zatem się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Po kinie znów szliśmy przy sobie w milczeniu. On patrzył w trotuar jak pustkę bez dna. A gdy się miał żegnać, tak jakoś nadmienił, że mieszka Wilcza dwa. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło. Coś przecież tym było, coś zatem się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Na Wilczej to myślałam, że wszystko śni mi się. O światło zapalił z lampy Starkusz i nagle grzech dosyć tych rozmów na dzisiaj. Rozbieraj się, no już. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło. Cóż przecież tym było, coś zatem się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Gdy świt nas obudził, szeptałam kochany, twarz jego pieściłam i włosy te blond. A on się odwrócił, to twarza do ściany i rzekł, no, wynoś się stąd. Co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło? Coś przecież tym było, coś zatem się kryło. No dzisiaj nie wiem co. Dziś chodzę jak błędna i dławi ten płaczny. I tylko tym żyje i męczy to mnie. Dlaczego on tak się zachował dwuznacznie? Może ktoś z państwa wie, co chciał przez to powiedzieć i o co jemu szło. Coś przecież tym było, coś zatem się kryło. Ludzie, powiedzcie co. Śpiewała Hanka Bielicka, która obchodziłaby dzisiaj 102 urodziny, a to była piosenka zatytułowana Problem Zdzisława Gozdawy i Wacława Stępnia. I na tym problemy w dzisiejszej powtórce z rozrywki się kończą. Nie pozostaje nam już nic innego, jak zaproponować konstruktywne ich rozwiązanie. Podobno najlepiej w takich wypadkach zdać się na ślepy los, nabyć kupon, zdrapkę. To naprawdę może poprawić nastrój natychmiastowo. Dlatego na do usłyszenia Egon Alter, czyli Przemysław Kmietian i loteryjny rock'n'roll oraz równie loteryjny wierszyk od Leszka Pietrowiaka. Rymowanie w kaftanie. Wierszyk ze zdrapką. Pewien facet, drapiąc się po udzie, krzyknął: ludzie, nie chcę żyć w obłudzie. Spuścił spodnie i ukazał światu pas do pończoch w kolorze granatu, a poniżej na nogach niezgrabnych róż cieniutkich pończoszek jedwabnych. Świat na moment objął gościa wzrokiem. Weź się zapnij, dzieci patrzą z okien. I się zwolna odwrócił napięcie, by bałkany ustrzec przed nieszczęściem. Bowiem prawda, że ludzie to świnie, jest dla świata błahostką jedynie. Miliard w środę, miliard w sobotę. Nic tak nie nakręca jak puszczony do dolutek z nadzieją. Kuponik trzymam w dłoni. I w telewizor wbijam z drogich piwrem, Boże, nikt obrazu nie przysłoni. Z 49 skreślam 6. Albo puszczał, chybił, trafił, no i cześć. W końcu przyjdzie ten dzień, kiedy spełni się sen. Różowym Rolls-Royce'em pojadę hen-hen. Z nadzieją kuponik trzymam w dłoni. I w telewizor wbijam z drogich piwrem, Boże, nikt obrazu nie przysłoni. Puść, puść, puść do tolotek. Miliard w sobotę. Nic tak nie nakręca jak puszczony totolotek z nadzieją. Kuponik trzymam w dłoni. I w telewizor wbijam z ognik i broń Boże, nikt obrazu nie przysłoni. 7! Yes! 11! Yes! 18! Yes! 24! Yes! 35! Puść, puść, puść do tolotek. Puść, puść, puść do tolotek. Puść, puść, puść do. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w muzycznej poczcie UKF-u. Do 14:00 te ulubione trójkowe piosenki na antenie. Situations like these. Mam wielką prośbę o wyemitowanie w audycji piosenki zespołu Depeche Mode Shake the Disease. Utwór ten wybrałem specjalnie dla pani dr Dominiki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za spełnienie prośby Łukasz z Łodzi. Panie Łukaszu, to poszło na początek muzycznej poczty UKF-u dziś. Halina Wachowicz czeka na państwa zgłoszenie telefoniczne 22 i 7 trójek. Ja czytam listy ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Grzegorza. Mam nadzieję, że trójka nie zapomniała o tym genialnym muzyku, o Sixto Rodriguezie. Chyba dawno go już nie było na antenie trójki. Bardzo prosiłbym o I Wonder i o pozdrowienia dla małżonki Magdaleny i córeczki Zosi. Zatem słuchamy Rodriguez. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Rodriguez, I Wonder, w muzycznej poczcie UKF-u, ukf@polskieradio.pl. Skrzynka wypełnia się państwa propozycjami i telefony także dzwonią, 22 i 7 trójek. Poprosiłbym bardzo o Christophera Crossa, piosenkę z filmu Arthur, ale nie pamiętam niestety tytułu. Once in your life, you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? Between the moon and New York City, Takie piosenki zamawiają Państwo do muzycznej poczty UKF-u. Przypomnę, od wtorku do czwartku spotykamy się w poczcie. Od 13.30 do 14.00 na antenie Trójki. Następny list jest od stałej słuchaczki Moniki z prośbą, właściwie pytaniem takim, czy w muzycznej poczcie znajdzie się jakiś zacny i zaskakująco pozytywny utwór na poprawę zdrowia i nastroju. No mam nadzieję, że ten następny właśnie tak wpłynie. Never Felt So Good. Piosenka napisana przez Michaela Jacksona razem z Paulem Anką. Gdzieś tam na początku lat 80. w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek, telefon nie przestaje dzwonić. Chciałbym zamówić grupę The Mission, utwór Butterfly on the Wheel. Da Beaty. Pamiętam go jeszcze, czas jego popularności. We'll be right back.